50 languages. 58. 58. اعضای بدن. اعضای بدن. من یک مرد می کشم. من یک مرد می کشم. اول سر. اول سر. این مرد یک کلاه بر سر دارد. این مرد یک کلاه بر سر دارد. موها را نمی بینید. موها را نمی بینید. گوشها را هم نمی بینید. گوشها را هم نمی بینید. کمر را هم نمی بینید. کمر را هم نمی بینید. من چشمها و دهان را می کشم. من چشمها و دهان را می کشم. آن مرد می رقصد و می خندد. آن مرد می رقصد و می خندد. آن مرد بینی درازی دارد. آن مرد بینی درازی دارد. او یک عصا در دستهایش دارد. او یک عصا در دستهایش دارد. او یک شال گردن هم دور گردنش دارد. او یک شال گردن هم دور گردنش دارد. زمستان است و هوا سرد است. زمستان است و هوا سرد است. بازوها قوی هستند. بازوها قوی هستند. پاها هم قوی هستند. پاها هم قوی هستند. این مرد از برف درست شده است. این مرد از برف درست شده است. او شلوار یا پالتو نپوشیده است. او شلوار یا پالتو نپوشیده است. اما سردش نیست. اما سردش نیست. او یک آدم برفی است. او یک آدم برفی است.